pindengar daita masulat asilaw mo di mo kahi paingam o naranihan abu sipnet alubong ko in kakat silawan tap nun jak mayaw awan no in kanang lipapen karim kanyak nagibusen samsam itek ni patay ubul kat aglunin nang kakat palas bangin unpunoy ko darasem na iketeng manang bitay ilukat mo man tabintana ikalumbabang dakita em ay mataya kon no di nakasyang siya sinong ka naglabas labas tuy hardin ko umog ni ayan ang memaroon abala sa nga sabong nilirio di pa'y nabukra denggem adi tabilinin ka tain kanto sa jelaguna tain kanto agalat mangga lansunes paiken adu akita nuna ngato di musuk dalen nuna baba di mugaw aten nuna regreg di mo piduten ngem labas labas samtu pailaen kapito isug linanto tanag marka itinagan ko ken nagburda pay tisinan puso alaen dayta konsilyo tabien tuy baro kong ko tatap nun maipapas mo dayta guram ken sentimiento ngem sika kanyak sa makeup ni ka. Ngem uray nukasta di kanto pagin sa salan. Agpapanbiag ko di agani busana. Sa sa ahar din adipay na ala. Isu kumati pangimula tay may sa abuker matatin na pangala. Maseta sa kadagitoy pabukbukin daytoy abukin isuti dumdumwek tinartarapin ko tinartaripato tinabaya at tiyempo ibitin mo dagito sabong na bunga balurat pagkatiwala simangkat kabiyak ko siya tay binipag mo ay pa'y tigasat ay pa'y tigasat nagel tay kenaya manipotita baliwak ko dito'y ulog una entumek ito'y tao ang makakita panes na kembiag na panes na kembiag na imusay kenkwana nusya to ti agayan sya to ti agpi natungo ken nasimpe na ema a babae tauray noon na pugo wen noon na pobre no amuna asali metmetan ti dayaw mi alalaki usabong a pinili ayago tayan mo asanga ket sumangbay kami di mo kadlaisen daytoy kinapobre amang itatun ken katoy bagi paadi ben kenagserbi panagsaway apin numaranyagan talumabaga pingping anak ay tampukan takalid mo akas labitwen aglalon tumamdag ka iti agsapawen no malen kaumisen at parang adagos tay ta kas marfil hanginen dae gamet ta buuk mo pangulkulumpen kentaki babdi talaing ading ko patpatken ka mabalin kan man laeng nganong mat maturok ka at daag tasibay mo tapnong banbantayan ka mat matagday tarupang pingping mo akalidan tauman ay laaragsa.